fødselsdag. Det er i dag, den dag jeg kom frem og sagde, jeg kommer langvejs fra. Sig nu pænt goddag til mig. Sådan en dag som nu, den i dag, den skulle man fare og have mange flere af. Jeg stemmer for, og ja, den er sikker. Pakker med flag og sang ved bordet. Ikke et ord om slæb og slim. To nye sædler ned i bordet. Sikke en tid. Selvom de glade dage ender, er der dog en fejre mellem venner, den dag du er fødselar. Den dag da du er superstar. Hip hurra, din fødselsdag, det er i dag, den dag jeg kom frem og sagde, jeg kommer langvejs fra. Sig nu den goddag til mig.